Jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro o 10 w Senacie ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustaw sądowych. Zgodnie z zapowiedziami Izba Reprezentantów USA zdecydowała, że sprawa impeachmentu prezydenta Trumpa trafi do Senatu. Galerię sztuki w wirtualnej rzeczywistości stworzył student z AGH. Nad nowelizacją ustaw sądowych pracował Senat, który wróci do tego tematu jutro o 10:00, powiedział o tym wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Na wniosek rządu porządek senackich obrad został zmieniony, a teraz senatorowie zajmują się nowelą ustawy o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Senat rozpatrywał nowelizację ustaw sądowych przez prawie 8 godzin. W międzyczasie marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem była reforma wymiaru sprawiedliwości. I obie strony stwierdziły, że rozmowa była dobra. Prezydencki minister Paweł Mucha, który uczestniczył w części spotkania, powiedział, że prezydent i marszałek Senatu zgodzili się co do potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale nie rozmawiali o szczegółach ustaw, nad którymi obecnie proceduje parlament. Pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał to, że dzisiaj w powszechnym odczuciu społecznym tego rodzaju reforma powinna być dalej prowadzona i są określone oczekiwania społeczeństwa wobec funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki również pozytywnie ocenił samo spotkanie, ale o jego szczegółach nie chciał mówić. Była to poważna rzecz. Nowa rozmowa w dobrej atmosferze, a jej szczegóły, jeśli Państwo pozwolą, zostaną między nami. Prezydent Andrzej Duda czeka na finalny efekt prac nad ustawami w parlamencie i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A kwestia praworządności była dzisiaj poruszana także w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili, że sytuacja sądownictwa w Polsce jest nadal bardzo poważna. Ludowcy i socjaliści wzywali do zawieszenia działania nowej Izby Dyscyplinarnej, a konserwatyści bronili zmian, które w ich opinii przywracają sądom, sądy obywatelom, a krytykują je wyłącznie osoby broniące swoich przywilejów. Beata Szydło, deputowana Prawa i Sprawiedliwości, podkreślała, że reformę sądownictwa popiera większość Polaków, a głównym celem zmian było i jest odsunięcie od orzekania komunistycznych sędziów oraz tych łamiących prawo. Jutro Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Mają się tam znaleźć ogólne odniesienia do praworządności w krajach członkowskich. Izba Reprezentantów USA zagłosowała za przesłaniem dwóch artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa do amerykańskiego Senatu. Za takim formalnym krokiem opowiedziało się 228 kongresmenów, przeciwnych było 190. Izba Reprezentantów jest kontrolowana przez demokratów. Decyzja umożliwi rozpoczęcie senackiego procesu parlamentarnego Trumpa. Otwierających przemów według kontrolujących Senat Republikanów można spodziewać się już w przyszłym tygodniu. W Senacie przewagę mają Republikanie, dlatego oczekuje się, że Izba ta uniewinni prezydenta. Zderzenie tramwaju z osobówką na rondzie Rataje w Poznaniu. Poszkodowane są 3 osoby. Były one uwięzione w samochodzie i po wyciągnięciu zostały przekazane pogotowiu. Tramwajem jechało około 30 osób. Nikomu nic się nie stało. Ruch tramwajowy po wypadku został wstrzymany. Tramwaje kursują objazdami przez górny taras Rataj. Z kolei między rondem Rataje a rondem Starołęka wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pierwszą w Polsce galerię sztuki w wirtualnej rzeczywistości stworzył student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po założeniu gogli odbiorcy przenoszą się do nieistniejącej w realnym świecie wirtualnej przestrzeni, w której zaprezentowano ponad 140 eksponatów. W zbiorze są rzeźby drewniane i kamienne, płaskorzeźby, obrazy oraz figurki porcelanowe. Odwiedzający mogą przenosić eksponaty, obracać, a także poznać ich historię dzięki nagraniom audio. Galeria składa się z 8 pomieszczeń o całej powierzchni 690 m2. Do oglądania wirtualnej galerii wystarczył nam sprzęt wirtualnej rzeczywistości. Swoją aplikację zrobiłem na Google Oculus Quest. Aplikacja jest dostępna na stronie wirtualna-galeria.pl. Znajdują się tam pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji. A jeżeli ktoś nie posiada gogli, może również zobaczyć tam wszystkie obiekty zeskanowane 3D.

واشمعنى المرة دي أسلاك الشوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي بقلب الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعطي بقلب Jasmin Hamdan, czy też Jasmin Hamdan, jak chcą niektórzy, w nagraniu w Hal, piosence napisanej do filmu Jima Jarmusza Only Lovers Left Alive. Taki dzisiaj mi się ułożył klimat. Pierwszą godzinę otwierała bardzo dojrzała piosenka sprzed lat, piosenka, którą przypomniał film. No i teraz także właśnie nieco młodsza, ale w podobnym klimacie utrzymana piosenka, która powstała ze względu na film. W tej godzinie spodziewamy się gości, a właściwie gościa, którym będzie Misia Furtek, ale rozmawiać będziemy o pracy, która łączy jej utwór z pomysłem na to, jak on może brzmieć innego producenta i zaraz wszystko stanie się jasne. No i oczywiście będziemy słuchać muzyki. I myślę, że ten utwór od Jaśminy nadaje ton naszemu spotkaniu w tej godzinie, bo dużo będzie takich wypraw w różne strony świata. Co ciekawe, kilka dni temu przypomniała o sobie Masala Sound System. Nie wiem, kto jeszcze pamięta ten artystyczny projekt z początku lat 2000, łączących Polskę z całym światem, od Tarnobrzegu po Bangladesz, tak brzmiał jeden z ich pierwszych przebojów. No i wracają w roku 2020 płytą, którą zapowiadają Piramidy. za połową majątku świata. 10% ludzkości posiada 85% dóbr. 30% ludzkości ma 97% kapitału na ziemi, a 70% ludzkości wyrywa sobie 3% ochłapy słów. Co się nie zgadza na tym obrazku? Co nie pasuje w tym tekście? W ekonomicznym potrzasku Sala Sound System i nagranie Piramidy. No, szczerze mówiąc, skończyły się, zanim pomyślałam o tym, że może się ten utwór skończyć, bo już tutaj zagłębiłam się w rozmowie z Misią Furta, która jest w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo to jest kolejny miesiąc, który właśnie minął. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze wykorzystali ten czas jak najlepiej, bo Misia jest naszym zegarem. Spotykamy się mniej więcej co miesiąc i za każdym razem słuchamy nowej wersji utworu, który pochodzi z twojej płyty 25 stycznia. Za każdym razem to sprawdzam. 25 stycznia 2019 roku ukazał się album Co przyjdzie i to właśnie z tej płyty pochodzą utwory, które przekazujesz dalej, czy też biorą od ciebie inni artyści i przygotowują nowe wersje. Jak było w tym przypadku? To ty zahaczyłaś, zagadnęłaś, czy artysta sam do ciebie przyszedł? Ja zagadnęłam w tym przypadku, bo bardzo lubię Giorgiosa, czyli Hiora, i bardzo mi się podoba to, co robi, i ponieważ też znowu się spotkaliśmy przy okazji tym razem festiwalu Tchnienia, które organizujemy w Bieszczadach, i on w tym roku był jednym z naszych gości. I tak jakoś pomyślałam o nim, że byłoby fajnie element jego też do tych ponownych opracowań włożyć. On sobie sam natomiast wybrał piosenkę i to było dla mnie bardzo ciekawe, że poszedł w taką stronę właśnie też instrumentalną i dosyć minimalistyczną. On na co dzień jest bardzo elektroniczny, jest też techno, głównie jest ambientowy, tak najczęściej się pojawia w jego biografii. No ale też myślę, że w ciekawy sposób i sobie charakterystyczny ugryzł tę moją piosenkę. Oczywiście zanim posłuchamy tego, jak Hior pogryzł mi się, to wcześniej przypomnimy sobie oryginał. Ten festiwal Tchnienia, o którym wspomniałaś, to tylko przypomnę może naszym słuchaczom, że to jest taki festiwal jak żaden inny, bo już to oddychanie, czy też taka ulga w nazwie, wiele opowiada o tym, co się dzieje bez pośpiechu, w ograniczonej liczbie liczbie osób i w przestrzeni takiej no, niepodbijanej przez komercyjne festiwale. Tchnienia powrócą w tym roku, bo jakoś tak w zeszłym mówiono, że nie wiadomo jak to będzie. To nie jest jeszcze, ja sytuacja tak za bardzo nie mogę o tym mówić, ale wszystko wskazuje na to, że pewnie powrócą. To jest tak naprawdę, niedługo się rozstrzygnie ostatecznie, ale ja tak jakby całym sercem kibicuję temu, żeby powróciły. Gdyby ktoś interesował się tym festiwalem, słyszał, a nigdy nie był wcześniej, to musi naprawdę się spiąć i cierpliwie sprawdzać, bo potem jak się okaże, że sprawa wypłynie już tak głośno, to się okaże, że już też nie można się dołączyć do grupy osób, które blisko natury oglądają, słuchają i spędzają czas w sposób no, taki bezpretensjonalny i pozbawiony tego wszystkiego, co nas ciśnie na co dzień w pośpiechu. To co? Space w wersji oryginalnej? Tak jest. Dwie minuty i 31 sekund w oryginalnej wersji Space, Misi Furta, która jest naszym gościem. Przypomnisz, co to za odgłosy, co to za głosy towarzyszyły nam w tej podróży? To są oryginalne głosy, które NASA wypuściła do swojej, na swojej stronie z bazy, czyli prawdziwe, historyczne odliczania i dźwięki rakiet. Ja sięgnęłam po to w związku z tym, że kilka lat wcześniej brałam udział w takim projekcie organizowanym przez Centrum Cyfrowe, w którym Centrum Cyfrowe zachęcało do sięgania po wszelkie materiały umieszczone w domenie publicznej i przy okazji tego ja też tak naprawdę specjalnie dla nich napisałam piosenkę, gdzie wkomponowane były dźwięki z domeny publicznej, to też były dźwięki właśnie z NASA, ale też z kosmosu, odgłosy przelatującego czegoś tam. I lubię bardzo... Przelatującego takim... czegoś tam. No bo to tam już nie, było no, bardzo dużo rzeczy można ściągnąć i jakiś tak. Tam, że jedna planeta albo jedna rakieta albo coś tam. I każdy troszeczkę inaczej brzmi i tego sobie można tak jak... producenci przesłuchują bazy dźwięków i różne dźwięki smyczków i tak brzmiącą gitarę, czy tak brzmiące pianino, to tutaj się odsłuchuje różne brzmienia właśnie planet rakiet głosów komunikujących wydarzenia historyczne w tym kosmicznym wyścigu amerykańskim. I ja rzeczywiście lubię po takie rzeczy sięgać. Myślę, że teraz tak naprawdę bardzo dużo pracując nad nowymi rzeczami ostatnio słucham różnych nagrań z kolei terenowych i myślę, że to jest też taki kierunek, który będę chciała eksplorować, więc tu akurat na płycie, co przyjdzie, tylko w tej jednej piosence są jakieś tam w ogóle nagrania i odgłosy. Ale jakoś czuję się ostatnio zainspirowana terenowymi nagraniami, więc być może też na nowej płycie będzie więcej tego, ale to też jeszcze są nomen omen pieśni przyszłości. A te nagrania terenowe to nagrania, które skąd pochodzą w tym przypadku? Twoim? Z bardzo różnych miejsc, bo to są nie tylko moje nagrania terenowe. To są nagrania, które po prostu do mnie trafiają i one są zarówno z Polski, jak z Nowego Jorku, z Lizbony i z przeróżnych miejsc. Ja lubię mieszać swoje nagrania i takie, na przykład jeżeli piszę o czymś konkretnym piosenkę, co mi się też kojarzy z jakąś przestrzenią, to lubię przemycać jakiś drobiazg taki, który wiąże rzeczywiście dźwięk, który w to wplatam też z tym, z czym ta piosenka mi się kojarzy, czy o czym jest, ale jednocześnie jak jest to nałożone z różnymi innymi miejscami, które inne osoby przynoszą, a jednocześnie to mi się w dalszym ciągu z tym kojarzy, to w pewnym sensie poszerza kontekst i uważam, że jakoś tak fajnie mi to gra i się łączy. Jeżeli te dźwięki też się zgadzają, to już wtedy jest idealnie. No tak, a poza tym powstaje taka ciekawa mieszanka, czy też tkanina, której dokładnie rozszyfrowywanie po latach może wprawdzie kosztować wiele siwych włosów tych naukowców, którzy starają się warstwy rozsupłać i sprawdzić, skąd ona to mogła mieć i czy to nie, naprawdę to może być jakiś dźwięk konia bieszczadzkiego, który właśnie cieszy się... Spina się właśnie po połowinie. Spina się właśnie, tak. To jest, ale bardzo to rozumiem, bo no w ogóle po pierwsze jesteśmy w radiu, po drugie pracujesz w dźwięku, więc no i nasi słuchacze są tego świadomi, co to znaczy dźwięk, cisza i historia, która się z nim wiąże i w ogóle to zawsze pięknie brzmi. Jeszcze dopowiadając jedno zdanie do tego wątku kosmicznego, to wprawdzie ten film miał premierę dokładnie dzień przed twoją płytą, ale to było w Stanach, więc różnica czasu jest ważna, bo w styczniu, 24 stycznia 2019 roku, ale jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie wiem, czy ty widziałaś, to polecam film Apollo 11. Dokument zrobiony tak, że po prostu są wyłącznie zdjęcia dokumentalne, bez komentarza, jak gdyby jesteśmy od początku tej misji razem z kontrolerami lotu i kosmonautami i film jest zbudowany nie tak jak liczne, komentujące, opowiadające. Nie, to jest taki film, jakbyśmy byli rzeczywiście świadkami. Podobny do Powstania 44. Kiedyś, kilka lat temu w Polsce powstał taki film, który był oparty wyłącznie o dokumentalne zdjęcia bez komentarza. Bardzo ciekawie to się ogląda. To co, wchodzimy teraz do tej przestrzeni, którą Hior wyczarował. 2 minuty i 56 sekund, więc nie rozciągnął twojej propozycji tak, jakoś ja pierwsze nadmiernie. Przeczucie miałam takie, że on pójdzie w ambient i po prostu wszystko 400% zwolni i będzie właśnie 20 minut piosenki, ale nie. Okazało się, że prawie ten sam czas. Zresztą w ogóle jest taki tutaj wstęp, myślę, też oszukujący, bo na początku brzmi tak, jakby się właściwie nic nie miało wydarzyć. Bardzo mi się podoba ten remix Hiora. Słuchałam go dzisiaj wielokrotnie. Space, zremiksowany przez Hiora, oryginał Misi Furta, która jest naszym gościem. To może jeszcze opowiedz nam o artyście, naszym greckim producencie, bo to, że techno, to, że ambient, to już powiedziałaś, to, że się spotkaliście ostatnio na Tchnieniach, czyli na Festiwalu Bieszczadzkim, to też ważne, ale co takiego cię intryguje w nim jako artyście? Czy to właśnie chodzi o to, co się dzieje, kiedy gra na żywo, czy też masz inne jakieś może spojrzenie na niego? On ma super wyczucie i bardzo mi się podoba też ta jego rozpiętość artystyczna, to znaczy, że bardzo jest dobry w tych rzeczach takich rozciągniętych, ambientowych i też jakby on też oscyluje wokół tych neoklasycznych rzeczy, bo tak naprawdę pierwszy raz, kiedy go widziałam, to był występ jego z Hanią i z Dobrawą na Piano Day. Już to chwilę temu, ale tak go poznałam. I on jest dobry i w takich rzeczach właśnie techenkowych, że tak powiem, kolokwialnie, i w ambientowych, i w neoklasycznych, i bardzo mi się to w nim podoba, że ma taki swój klarowny charakter w tak różnych też gatunkach. Przypomniałaś mi teraz, że w takich podsumowaniach roku 2019 warto byłoby też zaznaczyć, że to się zaczęło oczywiście trochę wcześniej, ale że techno sobie doskonale radzi, że jakby weszło do takiego, że bardzo często można być zaskoczonym, jeżeli ktoś się posługuje stereotypami, że właśnie taka dziewczyna jak ty, czy taka dziewczyna jak Hania Rani mogą się spełniać podczas techno i jakiegoś takiego muzycznego, głośnego. No teraz tutaj się zakałapućkałam, bo powinnam użyć jakiegoś określenia, ale ono może być depresjonujące. W każdym razie techno ma się bardzo dobrze i techno jest, myślę, ulgą dla wielu osób. No dobrze, tak, to Hior zagrał świetny set właśnie na Tchnieniach. To był świetny dzień w cerkwi, kiedy robimy koncerty w grecko-katolickiej cerkwi. Koncert zagrał Niklas Paszburg na głównej scenie, który też właśnie w pewnym sensie romansuje z neoklasycznymi rzeczami i elektroniką i w bardzo ciekawy sposób łączy te rzeczy. I on skończył grać na tej głównej scenie, czyli na ołtarzu, i płynnie nastąpiło przejście na górę, czyli tak, gdzie tam powiedzmy organy bywają w kościele, więc publiczność musiała po prostu się odwrócić, bo nagle zamiast ze sceny zaczęło się sączyć właśnie takie około technowe granie z tego balkonu i w ciągu naprawdę 20 sekund tam z ludzi takich bardzo skupionych i zasłuchanych, bujających się, ale jednak takich bardziej skoncentrowanych w siebie, po prostu ta cała ich energia, którą skupili na tym koncercie Niklasa, tak to wyglądało, nagle wyskoczyła na zewnątrz i w ciągu bardzo krótkiego czasu zrobiła się tam naprawdę potężna impreza. I to jest właśnie najpiękniejsze w muzyce. Brak ograniczeń i to, że zdarzyć się może wszystko, no ale trzeba się poddać i być też w odpowiednim miejscu. Mam nadzieję, że spotykamy się za miesiąc. Że jest kolejna rzecz, którą będziemy mogły zaprezentować i której będziemy mogli wspólnie posłuchać. Tak jest? Tak jest. Jesteśmy to umówione. Odliczamy czas. A ja mam teraz taką propozycję, żebyśmy posłuchali Hiora. Ze wzruszenia aż mi odebrało głos. Trudno mi powiedzieć, jaka to jest jego wersja, bo aż tak doskonale nie poznałam jego twórczości jeszcze, ale no myślę, że to będzie coś właśnie pomiędzy tym neoklasycyzmem przez ciebie wspomnianym, a ambientem, z pewnością także elektroniką. Dziękuję ci bardzo, Misia Furta. Dziękuję bardzo, gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy Hiora. singla Neue Köln. Z góry przepraszam, jeżeli to było bardzo mało niemieckie. Hiora i Hiora Chronika. Hior jako najpierw pojawił się jako autor reworku, remiksu utworu Misi Furtak, a teraz już z własnego singla. Dwie części tego utworu, który przedstawiłam. Grecki producent, który mieszka na co dzień w Berlinie. Może też powinnam przedstawić go z imienia i nazwiska. Proszę bardzo, próbuję. Giorgos Papadopoulos. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję. Tutaj podziękowania dla Michała, który realizuje naszą audycję, że podkreślił moje braki, jeżeli chodzi o język grecki. Do remiksu oczywiście będziemy wracać Misi Furtak. Jesteśmy umówione za mniej więcej miesiąc na posłuchanie kolejnego. A teraz bardzo ciekawa współpraca, chyba tak mogę powiedzieć. Long ago the clock washed midnight away. Bringing the dawn, bringing the dawn, bringing the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself. Where did the night go? Should go to sleep now and say, hell, get out of me. Because I spend it all on unlined paper and can't get past. Dear baby, how are you? Brush my teeth and shave. Look outside. Sky is dark. Think it may rain. Where did you? God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over. Niesamowite. Where did the night go? Jill Scott Heron powraca, ale tutaj powraca 10 lat i właściwie jest to rocznica albumu I'm New Here, więc Jill Scott Heron powraca znowu w towarzystwie osoby, która reinterpretuje, czy też nie wiem właściwie jakiego użyć odpowiedniego słowa. Powoduje, że zarejestrowane w przypadku tego utworu kilkadziesiąt sekund Jilla Scotta Herona mówiącego rozciąga się do trwającego 2 minuty 30 sekund utworu. Makaya McCraven jest tym człowiekiem, który tego rozciągnięcia i tego zbudowania właściwie całego świata dookoła głosu Jilla Scotta Herona dokonał. Ktoś kiedyś o nim powiedział, że on jest mistrzem każdego rytmu, czy też wszystkiego, co może być bitem, bo rzeczywiście perkusyjne instrumenty i też to, co się wiąże z produkcją, ma opanowane niesamowicie. No i tak właśnie to zabrzmiało. Makaya McCraven i Jill Scott Heron, Where Did The Night Go? Czekamy na więcej. No i tak, czekając na więcej możemy też posłuchać, spróbować, posmakować nadchodzącej płyty pewnego fascynującego wykonawcy.

6 minut z wąsem Afrobitu, prosto z Brooklynu, bo tam swoją siedzibę ma grupa Antibalasz. Nowa płyta nadchodzi i to nadchodzi dużymi krokami. Już dwa nagrania znamy, na resztę czekamy, ale niedługo. Do tego drugiego nagrania wrócimy, może jutro jak się uda. Jutro też wrócimy do zaglądania do maili, które przychodziły w związku z naszym plebiscytem. Dzisiaj zdążyłam przeczytać tylko dwa. Zasada jest taka sama od lat. Jeżeli wybrany przeze mnie, a robię to po prostu tutaj na gorąco, mail trafia na antenę, to osoba, autor tego maila, autorka dostaje od nas przesyłkę z płytami, z książkami. Więc jutro kolejne osoby na antenie się pojawią. Teraz już Grabek gra. In Mild Humility to jest utwór zapowiadający nadchodzącą płytę, jak wiele utworów w dzisiejszej audycji. My znikamy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, który audycję zrealizował. To znaczy Michał zostaje i pracuje dalej. Ja z Bartkiem mówimy do usłyszenia do 19 już jutro. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł.